سورة متففین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ سورة متففین مکی سورة دے ترتیب پا لحاظ کے درے اتیا پس سورة انفطار نرے او نزول دو سورتونو کے شپک اتیا پس سورة عنکبوت ننازل لے ارکلا چمک سورة کے بیانو شو چه عذاب رازی جہنم رازی نو دلته وی چې غایبانه لیکل دي شوی دي غایب دي نشي ها وما هم انها بغایبین غایبانه لیکل دي شوی دي غایب دي ته نشي یا مخ کی صورت کې بیان شو چې قیامت راځي نو دلته وی صحیح عملو کا ذکر چې قیامت راځي چې بیا پای کې پریشان نه ني نو قران عملو کا دو قران ذکر او کا پاغه عملو کا بدی صورت متففین کی ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا او ترقی دا پا ما سبقا ایو مثال سر وضاحت کئی چه سرنگی دا دنیا سی زونا پنا پا پتول علی ار یوشی چه تا علی چه کم دا موزوناتو ندے اغا پا وزن بانی علی ټماټر ته بغیر د کلو نالی چې دا کم واننم او هغه سوداګر چې سیوا ولا ورنکم نو هغه هم ټول کې چې سیوا لال نشي او کې او تیم ټول کې چې کم را نشي نو هغه معمولی سیزونه چې دا غیر ریټ نه وي هغه هم ته په وزن باندې الی باج سره په پیمانو باندې خلک ورکی نو لکه غز دې نو یو غز دو غزا کپلا ته بنا پناله سيزونه بيتول اناله چې پای کې د دنیا تاوان او فایده ده نو د الله دین څنګه بيتول او بنا پاله چې چا تسوینو پاره په سروان شي چې چا د ستر کړه د سید دا دین ده نه نه نه نه یو عامه د غروړه ګټه او په سکیل کې کې دا وایده دړې شو یا دا خو نه منم دا څنګه دړې ده بيدا ما دړې کړې نه دا نه منم نو آمد کانی تا دلین نمانی آغا کانی نبغیر چه پاغی پانچ کلو نی لیکلی شوی نو چه کم دو قرآن و دو سنت مهر پی نی نو آغا دین نده بیا خو آمی اسپن رولا اویدا گز ده پا آم اسپن خلق کپلا ناب کئی وی نا سوداگروی چه تا سیوا لالا نشی او اغسطون که وی چرتا کم وانقلما پا آغا گزه ناب کئی پا میتر بانی پا آما کب پا آما اس پا نبانی نکئی نو دارنگی چه قرآن و سنت تا اخلی نو پیمانا وزن دا دی قرآن و سنت سرکو چه پدی برابر یو کنا سورت متففین کم تیر شیو اللہ اللذی انزل کتابا بالحق والمیزان الله ذات چې پتول او کتاب را لګلې د عدل او د انصاف باندې را لګلې نو دې صورت کې داغه بیان کړي چې ته یو عمل کې نو داغه عمل ته پوز بسانه قیامت کې کیږي لم فعلتا وکيف فعلتا دا کار دې ولې کړی دی او بیا دې څنګه کړو تا تب وې چې تا موس کړو او ولې موس کاو یره تا ویلو چا کی مصلات قران کی منځو کوي نو بیا کیف فعال تا څنګه وکړو نو داغه طریقه مو ته پیغمبر احادیثو کې خوده او پاغه طریقه میکړو ما سپخیم فرض سلو رکاتا ما جګر فرض سلو رکاتا ما خام درې رکاتا په دې طریقه میکړو دا ار یو شی ته پوس پکېږي لم فعال تا وکيف فعال تا یا دا غدرې زون بارکې به ته پوس کېږي مخه منګویرو کم کیف عین سورا مقدار دے عبادت کرےو ولی دے کرےو او پا کم وقت دے کرےو دری زن تا پوس بکی گی خواب پر ایک بیان کئی شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ سر آچ محربان آم دے محربان خاص ویلو للمتففین حلاکت دے دا پارا دا کم تول کون کو آکسان زکتالو کل چه تول که علن ناسه دخل کنا یستوفون پورا تول که علا پا مانا ده من سرمی ننا چه دخل کنا تول که نو پورا تول که پورا پچاس کلو علی بلکه سیوام علی باز خلقا و ایزا کالوهم و وزنوهم یخسرون او کلا چه پیمانه که ده خلقو تا دوبارا یا وزن که ده تنو یخسرون ده بیا پا کمه که اسم کمه که دغلا او که دغلا او نگینو یو کم پچاسور که و ای منگا الو پچاس او ارکو یو کم پچاس علیک داولی دا د دې سوداګرو کاروبار دی نو دا کاروبار څنګه دی زمانہ علی 50 کلو ستانز هغه چې دغه بیا خپل دانه سو وخت پس علم نو هغه په یو کم 50 کلمه او ریډ به آغی دا خنه شکر الور مغلاګان خلک دوکه دړهکه پوش کالی جوړ کړو یو له سبحان الله نی میخو او بلې الحمدلله نی میخو نو چې بچه پوه کړه او جزې ما الحمدلله نو ته بلار شي اغترول کانه براولې نو چې گاګ براغې غلبې راوړه بچې به ورشه بچیا کانه راوړه بابا کم کانه راوړم سبحان الله دلا په کانم نه پوي نو خو هغه پوهو چې سبحان الله کانه ځون کانه راوړه چې اوس ټول کوم چې سم شه ته واله ما او چې کله به چاته ټول کاو سوداګر بلغه زمیدار غریب چې را مال غنم راکه جوار راکه نو د ورشه به چیا کانې راوړم بابا کم کانې راوړم الحمدلله دلو ګوروس دی په یو کړو کزال الحمدلله ویما څه بدولی سپک که سبحان الله ویما دلو گو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تمیدو توبین دا سی دل چلنو گردی دی سودا گرد را خوا آب علا رے نو دو پانچ کلو بزے بے تین ساڑی تین کلو کانے رو شیب یہتے ہوتا دو غبن بے ہوکا نا اللہ ویدا کمی رے نا نقصان دے زان سرا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کلا چه پیمانه کوئی تاسو اغیتا یا وزن کئی اغیتا تاسو نو یخسرون دی کمی کئی کلا چه پیمانه کئی اغیتا یا وزن کئی دی کمی کئی کہ الا یظنوا وليقن کئدا کسان لهم انهم چه بشک دی بابا بعوسون پورتا کولی لیوم العظیم باورز لویا کئی اصدا خلا خیال نکی زبا یورز پورتا کئیگم زبا یو رز دا اللہ صدی ادریگم یوما یقوم الناس لرب العالمین پاورا چوب ادریگی خلقا دا پارا دا رب دا مخلوقات دا اللہ دربار کی بول علی کلا یقینا ندے دارنگی سنگ چند مخلوق گمان دے چه قیامت نشتا مندش انسان دا دے کمیوز جاتی نا پتول کے ان کتاب الفجار لفی سجید یقینا لکھ دا بدکارو خامخا پس جین مقام کی وی ان کتاب الفجار بشک لکھ دا بدکارو خامخا پس جین مقام کی دا بدان و روحنا مالن و منفس جین کی ری وما ادراک ما سجین او سشفو کتال را سر سجین کتاب مرقوم دا کتاب دے لکلے شوی ویلو یوم ازل للمکذبین حلاکت بای پداغ رس کده پا تکذیب که انکو اللذین آکسان یکذبو نبی اومی دین چاگر تکذیب که پورز ده قیامت وما یکذبو بی الا کل موتد نسیم او تکذیب نکی بی پداغرز ده قیامت مگر هر یو جاتے که انکی سیم گنانگار ممتد مجرم مشرم ازا تطلا علیه آیاتنا کلچو دستیشی پدا بانی زمنگ آیاتنا نوائی دے اساطیر الاولین دا کسی دا ولنوری کلا چردا سندا بلوانا علا قلوبهم بلکه زنگ راو سیدا غی پزلونو آغا مالو چده کم عمل کئی آغا ناکار آمالو دا غی پزلونو بانی زنگ راو سیده کلا یقینا انہم بیشک دی چی دی او چه کلا پزلو بانی زنگ را غی نو آغا شی ختمی وست پانی زنگو کو دروازې دې زنګ وکړو یو سیز دے چاغی زنگو کو نواغ ختم شو رو رو با ختمی گی و بلکل بیاغ ویری جی گی چه کم زلو کې زنگ را گئی اللہ دے زمون زنونت دے زنگ نا او دو توروالی نا او ساتی که زنگ را گئی زلو ختمی کلا یقیناً انہم بیشک دیان ربیم دخل رب نبا یوم ایزن پدارس کے لما حجوبون بپردک اکلیشی من بکلیشی ثم انہم لسال الجحیم بیا یقیناً دی بخا مخا دنکی دنکی جہنم تا ثم یقال بیا با اولیشی حاضر لذی دا حغا جہنم دے کنتم بی تکذبون چتا سفاغ تکذیب کاو کلا یقینا ان کتاب الابرار لفی علین بشکا لکھ دو نیکانو خامغا پا علین مقام کی بھئی علین چت مقام دے وہ مسمان کے وما ادراک ما علیون او سشی پوک کتار را چسر علیون کتاب مرکوم دا کتاب دے لکلے شئے بر وم اسمان کے یشہدوہ المقربون چه حاضری گی با اغیطا اغا فرشتے چاگا نزدی کریشی ویر اللہ دفنے کو عمالو ان الابرار لفی نعیم بشک نیکان بندگان بخام خواب نمتنو کی علل ارائی کے پکر سو باندے بناستی ینظرو ان گوری با نمتنو دا جنت تا گوری با یو بلتا دا جنت اغا میو تا اباغی چوتا با گوری اللہ زمین نصیب کی تعرفو فی وجوہم نظرت النعیم پی جنبت پا مخونو دائی که تازگی ده خوشالو ده نمتنو یسقون من رحیق مختوم سکول بشی پا دی بانی خروبول بشی دی پاغا خالص و شراب و مور شده و باندی خالص شراب بوتا ملاوی اپاغی بستم لگی دلی مور ختامو مسک چ اخیری ګډ دغه به په شان د مشک او د انبرو اخیری ګډ به درځي و فی ذالک او په دې نعمتونو د جنت کې فلیتنافس المتنافسون ها رغبت جو کې رغبت ساتون کې رغبت په کار دي شوق په کار دي چې دا سه نعمتونه موږ له الله راکینو ول موږ ځان نه کړو معمولی سیز ده بارتا ده یو سڑه وی یو بادشاش از ده خپل لور در کوما یو بادشاش وی زده لخپل لور در کوم تعلیم افتاو دیر خیسته یو بنگلا مرسره در کئی گاڑه مرسره در کئی خو دادا زما شرطو نو منی وی شرطو نو پریده با طولو مرستا غلامی زبا طولو من لستا غلامی ما خوک جنهی راکی ورسره بنگلا راکی ورسره گاڑه و خورا کم راکی غلامی که نی نو چا اللہ ویزا جنتونم درکوما باغاتم درکوما حرم درکوما نوکرانم درکوما مزیم درکوما همیشوالیم درکوما غلامین اللہ نو پکا چه بلکل مشپا و رض پس جدا پراتے وی اللہ تا چه اللہ تا مانا رای او یو خزانه یو حرانه بنا او یا سیوا پوش دنیا خیوی نه خلق تنگی نو چې بل اړ دی چې یسقفی فیل او فی ذالک فلیتنافس المتنافسون نو پدا سه نقسم جنتونو کې پکار چ شوق او ساتي شوق ساتونکي حدیث ترمذی کې راځي همیشه به انسان دادم علی السلام پرز د قیامت کې ولاړی اولاد دادم علی السلام حتا تر دې یسأل عن خمس چې ته پوسوک لري شي دا غنه د پنځوسونو مبارکه یو ته پوس بدغنه کیږي د علم په مبارکه د عمر په مبارکه فی مفنا عمر د پسې کې فنا کړو او فی مبلاو او د ځوانې په مبارکه چې ځوانې څنګه ته رکړو عمر به ته پوس کیږي د ځوانې کې بد کیږي ها ځوانې څنګه ته رکړو او دریم ته پوس به کېږي عن مالی من این اکتسب دا مال او دولت نه چې څنګه دې حاصل کړو به څنګه لګولیو دا ته پوس به نه کېږي ها او پنځم ته پوس به کېږي د څه وماذا عمل بما علم او سور عمل کړو فاش تاسو دا کړو دا اوس امیره پکې راي طالب یوواز نه وي ګناګار ننا طالب و امیدوارا چه یو مسئله واردا نو پکار چه پورا عمل پاگه مسئله بانده ہوگی ایو سمو اللہ و نیم و مزاجوه من تسنیم او گدون دا غیب تسنیم چننا تسنیم دا یو چنن دا یشربو بی حل مقربون چه مریگ و پدیبانی آغا چنن ذکری شیوی اللہ تا فنی کو عمالو بیشک آکسان چه جرم اکڑے او دی من الذين مؤمنانو پوری از حکون چه خندل بے مؤمنانو پور بے چولی دا حرال مؤمن اگور دا زانتا داوی داوی دا غدل دا چه منگا اوائیو چه دی اولیاء نمنی دا غدل دا چه دی حیات الانبیاء نمنی دا غدل دا چه دی کرامت دا اولیاء نمنی دا غسر دی چه دی فلانے ولی نمنی دا نمنی دا خان دی وہ سمجھے یہ بھی پنچ پرے ہے یہ بھی پنچ پرے ہے پوخا بیدائی اس دانی شوی زور دے الحمدللہ دا اللہ دا طرف نا دے خلق اللہ دیر زور طاقت ورکو اس سکنی شوی آخو لوگو نزخی ویلی شوی خطیب سے دو گئی اللہ دے غریق و رحمت کی اځه کله ما نه موخه د شیخ القرآن رحم الله سره می درس وکړ او توحید می تزده کړ او قرآن می تزده کړ خپل ځکه می کار جوړ وکاو درس خو پرې دا چې کې ناشته ده آلته وړه وکړ ګرانو نو ما با یو چپوتره غوند جوړه کړو لار په غاله چوخته اوس پای کې دغه خسته جمعات ته دا زه جمعات سي سوای نو ما په کوزه ډو کوله دي خلکو له خو ما به ځان نه یو کس دوه کته دې ته جمع ده پاره ما به څه جمع وکړي دغه نور خو د مشرکین او روافض جماعتونو څخه ده جماعت کې خلکو پر خوده باندې اځه خلکو له بزتل باندې منظر ما به ځان نه یو ملګری کته باغلا رو به خلک تیرې دې ما شدا شي روړی لوټه مټه کړي کوزه مټه کړي او تاسو کچې مونږ کوو تاسو چې مونږ کې ته پنځ پیری خدای پاک اوس یو راغه ما ته وی چې وي ما تاسو ته خبره چا کړو چې موږ زاد موږ مولان ټول دې مولا پس موږ کې دا پنځه دې مولا اولیاء نه منی صحابه نه منی شفاعت نه منی کرامت نه منی دا دا دا نه منی دا هو بس ما چې دا کدا منو و چې نا اسه ته وی ته زمانه نه خلک نه پويګس وي ما چې و چې دې ځکه موږ کې دا ځې تاسو پلیت کړي د لوټي غلطي دې ځکه چې تاسو ول الله سره ورولي ته هم تاسو دوم نه زمنګ نه دا خلق داسې بدله کړو د دین فروشانو خلکو داسې خلق بدله کړو زمنګ او د عوامو منسکې د ناکار مليانو د ناکار پیرانو منسکې سوالیو یو دیوال والو وګوره تاسو نه کی تاسو مونږ الګ اولي خدای کوی نو نور معلومات نو چې سوال نه کیږي اے نور پریری شیخ الحدیث د کراچی زربلی خان صاحب الله دې غریق الرحمت کی لویا مدرسې دا په کراچی کې مفتی او شیخ الحدیث زربلی خان صاحب د جنگی دی التفات کی هغه ته پوسه کوم فیسبوک او په دې باندې هغه بیان راځي چاغوی دا جماعت اشاعت و توحید و سنہ و دادی بانی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر یو دیر قیمتی دا قرآن مفسر دا توحید دائی او اصل دا دیو بندیانو یو نمونہ و نخدادا ولی اغا مولانو ولی اغا مفتی ندے خوش زدین ندے انو خوطا پتای زد کئی ناکه زد نشته خواه اللہ دم بزن نو ساتی فیصله که نو دا خاندل بی اوسا الحمدللہ دو لال دا خاندار و ایزا مرو بیهم بی اوسم لاد شکری یا ما تا پنج پیره وی و پنج پیره خونن الحمدللہ دیزت دم گرزی دلی ری اللہ که او دو سمچ ورده خدا سے جماعت دی مثال دا مچو دی او دی سی خبر کئی سی گار کئی سی بیان کئی اسی خلکو په دې دای دای د صحیح خبره کوي په خور کې یو ځای او ډیر سخت ځای او الته چا دا خبره نشو کوله جنازه وشو جنازې نه مخکې رښتیا وز جنازه نه پس با منګه ملې سارو خبر وکاو یو زلیوی بلوی بل پاسه و درې زلوای چې دا مړې خسړې چې د خسړې چې بس چرته دي یره ما وی دا حت تمام شو ما وی چې تمړې ساره په کم قانوني ساره پیغمبر پاک کوئی اسرعو بالجنازه واسرعو بالدفن چې جنازه په تلوار او په تلوار خخ کې وای په ورسو خبره کو مې ورسو نو سې کو مړې بو زه خلکو لمن نو نو پرېږه دا اوس دا وخت نه لیمه نه یو راغه په شال دب راک یو ځوان لکه مولانا صاحب زنده باد قدار دې تاسو زما دلته خوشاله کا مې نه پیغمبر پاک کوئی زر کټواله او ته یې سار کې مړې بس هغه خاتم وروړو صابون نه وروړو کاټنې لږ غندو زله جنماز ما مخه ته خور کا خو ساده سړیو ما کټه کدا سوم له کزما خو سپینې جامې سپین پټکه سنو کنه ودا سو غل زله جنمن نه وینه به جنماز زله جنازه په کوم جنازه ما واغه جنماز هغه مړی ذکر د پاسه می خواکل تکي خو وینه چې څنګه جنازه او شفورن روت ټول خلک تاس نشه سقلاله سوکراغه په جنازه باندې ګرځا سوکو د کمزه زمون جنازه ګډه وړه کړه به زمون کار زاله مسی خبره کو خلکو یو ځخ به چا کړی نشو و ځا زاله مخ ټول جنازه خلکو خرابې کړې مو خلوش مو خامیانو مولانا افرین دې کمزه مهمه نن مسوي یار دا خلکو اوسه دور تل الحمدلله خلق به خامخ عمل کوي چې الله تعالی خلکو ترې و اذا مروا بهم یو پکې مشرغونته کې او شیخ حدیث ورته وي هغه هونه ترکل نورم رانی شو صدا چل بکی او دا سوق دې د کم ځای आवाज او شمې زه دې دې ولالم درلو می صف نه आवाज کوم بل ځای نیم ته دې دې کې ولالم و اذا مروا بهم دې وتاي اره میا تری بیا وختونه تاسو په دغه شیخ القران رحم الله خلاف کاو و اذا مروا بهم يتغامزون بیا بلاز بلا جنازه ویلکه غلی ودریږي سبکه بیا بل پنځ پیری نه بس پرې دی اوازونه موزونه مکو به واهو کا رسم خو الحمدلله مات کې کنه دا आवाज به وسنه کوي یو پکاري چر سمات کې بیا وې زمنګ جنازه خراب ویلکه بس کشم کوي ودریږي ویلکه بیا به سوي یو ځین आवाज وکي و اذا مروا بهم يتغامزون ما ده که سوي یلو او ته خدا کارو شو اوستان ورسو جنازه و داسو شو مې یره بس مو خدا خپل چخه واله مې زه خپل مونږ کولم چې دا شرم له ګورې خلک وو چې ګوره ته شرم له غلې موږ ته غوازم خلک شریان وي وې دا شری استاد دی اده کدا شرم کدا سي خبره وا یاده کې شرم جوړه مې جنازه کې خیر جوړو پیغمبر پاک وي تلوار کوا او دې نه مړې حساب کې خسرې او خسرې او خسرې کم دې کې خسرې تر څه پته وځه خسرې دا الله تر بار کې خبره کې بد دی و ایزان قلبو او کلا چیزی دی خپل احلتا نوزی فکیون دیر پا مستی او کلا چیوینی دا کافر مومنانو نرا نقالو وای دی انها اولائی لزوالون بیشک دا کسان دی خامخا گمرا و دا ممزاو گمران دی کنا واو منگستا پا نیز گمرایو پتا بدا اللہ پا نیز پتا لگی نشاءاللہ قیامت کے و ما ارسلو علیہم حافظین حال دادے نور علی گلی شوی ندی دالی گلی شوی دا کافر علیہم پدی مومنانو ساتون کے دا عمالو وات زما دا عمل ساتون کے نئی چیزت تبایما زما دا عمل ساتون کے سوگ دے اللہ نن رضی آکسان چی مان روڑے پو کفارو پر ویز حکو ان خاندی یو ظلو دا مومنان انشاءاللہ کفارو پر دنیا کے پوری خاندی ہو داغه په نخرو داغه په تماشو پورې خان دي البته هم خان دي ان شاء الله عل الارای کی په کورسو باندې به ناشتي ينظرون ګوري به یو بلتا یا ګوري به حالت د کفارو تا ویلې شي هڅو وی بل کفارو ما کانو یفعلون پتا کی بدور کې شو کافر تا ادا کارونو چې د کوم کار کړو دنیا کې صورت کې ترغیب او اعمال صالحه او تا داغه وضاحت په یو مثال سره وکړه چې دنیا کې کپلا بغیر ناپاو بغیر گزونو ناخلی دنیا کې ټماټر او لوغان چې ډېر ارزان دي بغیر کلو غانې ناخلی او د الله دین دي بغیر د کلو بغیر د میټر او د غز ناغستې نه نه عام کپلا کل خراب اینو هم تی بغیر د گزون نه ناخله چرته کما وا نخلما تاجر وی چرته سیوا او لور نه کما او دین دی بینا په بتول هغه څه چې چا درته سوینو باغ پس روان وي دا مو استاد دا می پیر دینا قران او سنت پس بزی واخر دعا الحمد لله دعا وکي الله زم ټول ګناهونه معاف الله منګلا پل رضا نصیب کا الله زموږ دنیا اخر خوشحالي نصیب کا الله زموږ سوره ملګری موحدان وفات شوی شهیدان شوی الله د ټول معافرت نصیب کا الله شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله شیخ الحدیث نور زموږ ملګری الله دنیا او نیکو زموږ سوره وفات شوی الله د ټول معافرت نصیب کا او بحر رحمت